الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وجعلنا منهم ومعهم وفيهم برحمته فهو أرحم الراحمين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وأدام النفع بعلومي في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كين فرعوني ولي ولي ونمون آل فلاني بس نجرم سنواتك كين فرعون ولي فرعوني نتواتك آل إبراهيم إبراهيم نتواتك آل عمران إبراهيم نتواتك سوى تواتك سوى بسم آل فلان بس نمني من جدن ياتي كم سوى كنا سعيد من سعيد كنا جدن ذاكو من جدن دعا كنا كنا كنا ولقد جاء آل فرعون النذور يلي وجيا كنا فرعون مهونيو كذبوا بآياتنا كلها wakazikadhibisha aya zetu zote tisa zile misesati wakaikadhibisha miujiza yetu yote tisa ile, basi faakhadhnahum tuliwatesa akhadha azizi, kama anavyotesa mwenye nguvu muktadiri mweza. Tuliwatesa barabara kama anavyotesa mwenye nguvu, mpundi mwenye nguvu na mwenye nguvu zaidi. Faakhadhnahum tukawatesa akhadha azizi, kama anavyotesa mwenye nguvu muhtadir mwezake. Akufarukum, hawa makafiri wenu Makureshi, khairun min ulaikum, ni bora kuliko wale. Mbona wale wameangamizwa, basi ni sana niso bora kuliko wao. Akufarukum, makafiri wenu wa umma huu, khairun min ulaikum, ni bora kuliko wale. Am lakum bara'atun fi zuburi, au namna nini karatasi za shahada kuhapeteswa. Fi zuburi, katika vitabu vyangu vimeandikwa nini? Haidhuru iko shahada hiyo, hapana, basi tutakwenda. Ndio akufarukum, makafiri wenu nyi umma huu, khairun min ulaikum, ni bora kuliko wale. Am lakum bara'atun, au nyinyi mna karatasi za shahada ya kuwa nyinyi mmesameheka. Fizuburi, katika vitabu vyangu hata imeandikwa, hakuna, basi takwenda. Am yakuluna, au wanasema, nahnu jamiu, sisi wengi, muntasif, tutashinda, basi sayuzabu ljamu, wingi huo utaendeshwa mbio, hiyo wakaendeshwa mbio wakapelekwa kauawa pia. Ndio anaendeka sema, am yakuluna, au ndo wanasema, nahnu jamiu, sisi wengi, mkono mmoja, muntasir, tutashinda, basi sayuhuzamu ljamu, wingi huo utaendeshwa mbio. Waiwaluna dubura, ukupeni mgongo, wanapenda mbio, yakapatikana katika vita vya Badru na vinginevyo. Bali saatu mawahidu, lakini kiama ndo miadi ya ukwepeni. Wasaatu na kiama adha, ndo msiba mkubwa kabisa wa maru, ndo mchungu zaidi. Haya madogo tuelafika huku, yanangoja makubwa. Inna almujrimina, hawa waovu, fi dhalali, wambo katika upotofu, wasuri na wazimu pia. Wakumbushe, yauma yushabuna binari, siku watapoburulwa, watapokokotwa, yatumaini ndio binari, katika moto wanakokotwa, katika moto wanaburuwa, katika moto kwa jiso zao. mkirusia kama nyoka alivyokuwa wakubushu jeume sabuwe na binari siku atakuwa anakokotwa katika moto wa jehanamu. Waambiwe dhuku basa sakara, onjeni leo mguso wa moto wa jehanamu. Umekupateni ujikupateni wa moto yauma yushabuwe na binari. Wakubushe wajue siku ambayo yushabuwe na binari watakokotwa ndani ya moto ala ujuhi kwa juso zao na katika pinduliwa hivi alikokotwa mtu kabisa mtu mbili yake uso na burudu kichini anatumbukiza motoni. Zuku basi onjeni leo mwanjo wa moto jahanamu au mguso wa moto jahanamu. Ila kula shaiti sisi kila kitu kawa kanakana utu kwa kiumba ni kadari kwa kapadili yake na kiasi chake jilamo ovyo hendi ovyo wakulu shaji ni dao bini kadar kila kitu kwa mizimki na kadili yake na kiasi chake na weza kwa sipulishe na yusaru wakulizu niku wakajua mwenye kila kitu wani ina kula shaji sisi kila kitu halakadahu tumetuumba bi kadar kwa takdiri kwa mpango. Wama amruna wana halikuwa jambo letu ila wahidatu ila mara moja tu kalamhi bil basari kama kupepesa jicho kun takunu kuwa likawa basi kwani basi akondo basi kusika ili kutufundisha na sisi magetartini kwa hili kini kubonyema wama amruna haikuwa amri yetu ila wahidatu ila ni mara moja tu kalam haimbi mbafari kama kupepesa jicho wala kada halakina ashiyaku tulio angamiza wale walikuwa kama nini fahali mundakiri yuko mwenye kuivika hivike kabla sifanya pika hiyo wakulu shaipaduhu na kila jambo walifanya izuburi limo katika vitabu bahawa malaika wanaodhibiti kila kitu aonyeshwe mtu siku ya kiyama kila mtu akuwe daftari lake ashangae mali hadha alkitabi lina nini daftari hili la yughadiru saghiratan wala kabira haliachi la kubwa wala dogo ndiyo wawajaduu ma wamilu hadhira watayaona kinda waliwafanya mahadhirishwa kila kitu kimaji kwa bila sana kitabu soma mwenyewe umeolewa atoleje jaonea takula nifanyeni kupela nifanyeni ukipenda yote yote imezikiwa wa kula shaina fainahu kitaba na kila kitu tumejidhibiti tena kwa maandishi ikibadai siju sisi kwa maandishi usiwezi kwenda kukanusha fanya yote tena utajua kweli apewe kila mtu. وكل انسان الزمناه طائره لكل امتو تدمكتانشانا ومرزاك في عنق ذلك كشيغوياك بمن مبايا ونخرج له يوم القيامه كتابا ثم تدسي في سيكو قيامه دفتر يلقاه ولكل دفتر له منشورا لشكنجوليه وابي فلاك كتابا صوما مني صوما كبابي نفسك اليوم عليك حسيبا mwenyewe anazijisabu kajua motoni au peponi inshallah au peponi. Atajifundisha huko atajua huko bwana babu yangu bwana atajua Kiarabu atajua Kichina peruulisi yakiwa bwana kikasiona huko huko bwana bwana mambo yangu ikakuwadani kufumba na kufumbua atajua hapo hapo basi basi. Inna wakullu shaybanuhu katila kitu alichokifanya kizuburi kibo kwenye madaftari kinadhibitiwa lima dishari wale masomaji yo mwenye mizi tena wakullu sariri makabiri mustafari kila dogo na kubwa pia limeandikwa atashangaze bali hata kitabu ni nani daftari la yughadiru sagira wala kabira hayaachi la dogo wala kubwa, ila Taha yalimajiliki tu hiyo. Wawajadu maamilu hadhira yawma tajidu kullu nafsi ma amilati min khairi baraka. Hiyo ndio siku ambayo kila nafsi itaona khairi zake imehudhurishiwa. Wama amilati min suin, na mabaya pekoni yote. Tena innal muttaqina fi jannati, wenye kucha Mungu watakuwa kwenye mabustani ya peponi. Wanahari na kwenye mito na starehe hizo, shalatutakuwa mumo. Fi mafadi sidqi, kwenye majilisi nzuri nzuri za mazungumzo mazuri. Fi mafadi sidqi, kwenye majilisi mazuri mazuri. Tena inda maliki, mbele ya mfalme mweza, mfalme na naweza, tarehe kubwa, mgeni mgeni wa mfalme mweza. Ndio tupigali leo siku nyingi usiakusimadite nisoma lazi sura mpya isome hadisi kidogo ipe kisasi chake atusome tukuvelote kwa hadisi kijali some hadisi billahi rahmani rahim. Ulifika siku ile wa mtume akijiwa na jambo la kumfurahisha, hufurahi akasema, alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihati, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema yake ndio yanakuja haya mazuri. Yakimfika mabaya vile vile nashukuru, hakufuru. Alhamdulillah ala kulli hal, mi namshukuru Mwenyezi Mungu katika kila hali. Pengine hilo nono na baya ndio jema, shukuru tu kila wakati. Ikiwa jema hamdulillahi, ikiwa baya hamdulillahi. Jema hilo fasa antakrahu shay'an huwa khairu lakum, wenda ukalichukia jambo kumbe kheri yako mwenye habari. Mungu akupe shari kwa sababu gani? Hilo kwa makosa yako, au unadhani shari kumbe si shari? Basi kila wakati shukuru. Shukuru tu, akasema mtume, ajabani amri mumini, ajabu mambo yake Islamu, ina amrahu kullahu khairu, mambo yake yote kheri tu Islamu. Ina sabatu sarrau shakara, yakimfika yakumfurahisha na shukuru, fakana khair, akaandika sababu, kisha starehe na sababu ziko labda maji ya wisi macha ya doshi. Wa inna sabatu dharau, yakimfika ya madhara sabara, akasubiri akashukuru. Kama tunavyosema bana, ikiwa mizi ikiwa jizi ikiwa jambazi lolote, ikija msiba basi jua sibo sibure imamu maji ya kuiba fadhali apokonye akusaidie mzigo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Haya nasema kana sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume idha utia bifahami, yupo katika majlisi yake pale, kikaletwa chakula, chakula kile ndio ndio sasa zabibu hina mekaletwa pale yake na watu wako pale, salam humuulize mimi pale, ahadiyatun, hi zawadi am sadaka au sadaka. Faikila sadaka, atabu hii ni sadaka, ndaka sababu za sadaka mwenye kitu hiki. Kali vya sabi huambiwa ile masaba zake wana mafatiri, kulu kuleni wala miasi lihali raskini mwana sadaka. Ala kwa tuwa kalikuwa arbaini si upele sadaka maiki, unajipeleka barapulani na mishahara yako na kitu yani mwizi uo, si chako sini si sadaka chako bana we. Basi sende kuko kwenye matahalili na nini na nini na nini, ya mkusudia mafakiri. Kwa isi fakiri? Mtube hapo. Mtube nakaa, leta watu zawadi, ni basi na muliza, nini chulichikileta? Zawadi, ukipa mtu tajiri, mtu hana uhitaji, ili tuhadia, ujie kufurahishana, kupiana furaha vile vile, iko sababu yake. Na sababu ya sadaka bali, eti zote zina sababu. Hadia mwenzako anafurahi na pelika kitu, yapo simehitaji, kwa isi kwa anashughulikia. Nekulete basi uliza, hii hadia au sadaka? akaambiwa sadaka, basi anaambiwa aje masahaba zake kwa tafsiri, kulu wala miakul wala mihal, si haki yake. Wa in qil hadiya, akaambiwa ni hadiya, basi wala babi ya dini na utia mkono wako kidogo, wasipate kumshika nguvu wengine wakala wote pamoja na mtume, ni mkono wako sio kwa kupata nguvu na sio bam bana babi ya dini, kwa mkono kidogo hivi tumeshika kidogo na nani wale wote pamoja, kiti mkono kidogo bana babi ya dini anatia mkono wake kwa kana nao makali pamoja nao, atafurahi mwenye kuleta na nini nani kaya kwa dadi kwa mtume, kafu mtume kwa kubali kunupiwa zawadi yote ile ila nalipa. Ndio vizuri bana, hutomchokesha nikuletea. Wepo kitu, fukia sipo bana we. Chote dawe jaribu kupeleka mbele. Ndio tupo furahishana. Lakini pana mambo ya takilifu. Qul ma as'alukum alayhi min ajrin wa ma ana min takilifin, mambo ya takilifu sitaki. Mwenzako kukupatia sanya, kunde peleke sanya basi. Basi. Yaani ni mkati wa joya wala nini wala nini. Kitakilifu, kitakilifu, jojoraha, au tachoka tu, shajara tu takilifu, tuska bimai, shetraza, mambo takilifu, pene chosha, haa, tibisha, bada no yeti, ana tiempo na wati kidogo, iyo tu kwa wada kuna kuna na liya, wafurahi mwenye kwe, shio ya shikari kuna sana wani hai wa kwe, wakil ture bada anajaha uwe. Bana mabiyadi, utia mkono wake paka na mamu. Kwa nini, kwenye kumtukuza ili mwenye kuleta sadaka yake, wafurahisha wale masahaba kwa hada kule pamoja na sisi. Halafu hada nipo kama kwa sisi. Haya, nasema vile vile, alikuwa mtume akiletewa maziwa na furahi za baraka. Hakuna cha kumtumesema, chakula chochote ukila, shukuru alivyosema. Wa atimna khairan minhu. Tupe kilicho bora zaidi kuliko hiki, hata ukilalua ila maziwa dose wa sirla na fihi, tukikithirishie kwa sababu hakuna chakula bora kuliko maziwa. Maziwa yamekusanya kila kinachohitajika katika chakula, ima tutaje maziwa ni vitamini nini, vitamini vita gani, vita gani, vyote vimo, vitamini vita nini. Nasema kana iza utedeleka mibarbi labani baraka baraka. Hala, kana likuwa mtume, ibla utia bifami, kikazu chakula na kule na wenziwe, akana mima ya lihi, hula kido, pepezo, kili shukari biyati, kili shukurubia, sahani ya wali, wana kule atuani wa tano, kule kule kiteo, kule mkono, kule peli yako, bahati yako, mbae, kituo hatu kule yako, bahati yako, mbishu. Sopi ni mhangi kena mkono wako, kama kukwe, kule chukwe, sarabai yato, si watu wana. Mtu kule mbele yako. Kana sallallahu alayhi wa sallama, idha utia bifahami, kikiletwa chakula, akawana kula na wenziwe, akala mima ya lihi, hula kileo karibi yake. Na akawafundisha watoto kule. Kumoja mtumenda kule mtoto wake wa kambo. Salama, yule kwa msalama. Akawana kaita wa mtumika zifu. Ya mbuna, ya mwanangu, fanya hii, kule mbele yako, sizuku kizuku kere mbele. Kila chakula kile kikwa kidogo kidogo kama tembe au nini, lakini wazi bokoboko sijui zile pia mikono tembe hayana kinya kwa moja moja, kwa hivyo nasikia kwa hapa kwa hapa kwa hapa baiza utia bifami akala mima ya bihi waliza utia bitamri kile kwa tembe hapo ibati anachana yada piaduhu unaangeka mkono wake anachukua kile anoitaka kata ni kuchukua nyingi. Kwa hivyo hapa lakini, wali, papa, wajitamini, kitu na mjida, kwa chepe chato. Chepe yako, hili tuwa nasi kuchabu, kuchabu, kuchabu. Matu mtili uchafu mzako, machukua moja moja kuhili. Nchukwana, nchukwana, nchukwana, nchukwana. Kana, iza utiadiba kurati, samarati, akiletewa mtume, matunda ya mwanzo ya kuja sio tu nyingi lako mwanzo wa kuja mama matunda ndio sema hivi hana jina jalo za bakura zi. Matunda bwana kuna sema susi tende za mazani korosho hembe machungwa ile ya mwanzo kwa nini hana jina eh basi Shule ya mwanzo ile tija, watu wanapelekea mtume zawadi, basi mtu aeleke sio anasema nikiti tete tete tete. Tete la bwana tete. Ngoja sema tete ni husud kitana tu. Kile kimache kitati, lemma matudi ya mwanzo. Sibat tumetunga wako jeu. Baba kitu mafusi kaanza kuja. Ende huadiko, ngoja basi tele kuja mwanzo tu lakura ukikona. Lakura tusema. Lakura tu. Yakiye matundi ya mwanzo, ya watu wanapeleka mtume kwa furaha yao, zawadi nini? Basi mtume hadi yeye. Kule kidogo pale tusema mtoto mdogo kwa mtoto mdogo kwa mtoto mdogo. Na hata mchango, tamani kile kitu. Tumbaki tuzima. Hawa watoto. Kule ngine usiku bwana. Watoto wao kiamka kwenda. Baba kule, hai. Kwa nini tukule bwana si harufu ile mkia huyo na mjelani? Sasa mtume mpokea magongo. Kala. Kula. Ya mtafie mesha le. Mesha. Na sio mesha mpokea. Mtume sallallahu alayhi wasallam tunasoma katika barzanji. Umesema barzanji sio tena kosa bwana. Sema mtume wa marra sallallahu alaihi wasallam kunaibi. Mtume katika safari yake kwenda zake hijra Madina, kapita mtaa unaitwa Kudaidi. Kudaidi pale Kudaidi alikuwa bibi mmoja ana duka lake anauza vitu kila pale kwa maduka majangwani vile vile anauza vitu. Wa marra sallallahu alaihi wasallam ada umi mabadini huzaia akampitia bibi mamake mabadi ila kiafika lakini msimu arabu kishukuzaba sikina nakufa mimi fulani ni fulani hakika jinake kimi mamake mabadi mimi mabadi anauza chakula pale na nini na nini wa arada btia nahmi au laban minha akataka mtume kununua maziwa au kununua nyama. Muda mrefu wako njiani walipika pika mapangoni mapangoni sasa wanatoka katika nchi tena. Falam yakun khibauha li shay'in min dhalika kad hawa. Hema yake siku ile ili kwa hali zote. Habana nyama, habana maziwa, wakati wa taabu ilikuwa. Akamwambia tunasikitika mjani unapita mjuki. Mjani unapita hapa mtaka chakula. Hakuna hatuna mbuzi hatuna nini barabara ila shati mtume kwa bahati kabo na mbuzi fil baiti katika hema lake kadi khadafa hajuhu ani raia kwa kukonda hakuweza kupatana na wizie kwenda machungani kikoo kibovu kidogo kibuzi kibovu kichokurutu akaenda miguu akina anakwenda tatka miguu mipya kadi khadafa hajuhu ani raia akaambia mbuzi si yule. Akaambia yule hana tone ya maziwa kwenda mashugani hawezi ukurutu mtupu umemjaa. Ndio maana akasaidia peke yake pale wazee kwenda mashugani. Mashugani kadi khalla fardula fastadanaha fi halbiha nibarusa bibi kame tasebati yangu fastada fi halbiha faadina bidakatwa rusa waqala dikabi لو كان بها حلب لا صبنا يقولنا ما زيت وكبات السيسي ونيه وهنا كيتو فبس حضر عمينها انتو بكا باباسا باباسا ايه جويلي جويلي جويلي باسو لنبوسي فبس حضر عمينها ودغ الله اكامون بامك مولاه مولا واكي وولي انا تفزي شاكي فدرت مرس جامسي جويلي بكا جامسي فدرت بكا جامسي وفرق Muujiza umepasuka mwezi bwana sioza mbuzi kupata maziwa. Hiki si hii hadi japo umepasuka. Kuzua dua pale rusu. Baada bi bali. Tamam badara. Halaba akakana mtume bali. Kama mwenye kwa mkono wake. Wasaka kundan min alqawmi akawanywesha wote waduku wako pale kabla ya mwenye. Akakama baada ya kwanza bibi anamtazama. Akajaza mbakuli wa mgilasi au kihero. Akajaza akampa bibi kunywa. Bibi umesema pale maziwa tayari kunywa. Bibi anatamani maziwa kanywa. yote kamaliza. Kama tena tume akampa sino bagari mshikiliano kani sino bagari akakama tena akampa Abdallah ibn Uraiqit jio kiongozi chao kuisajia tukuli ni mtume atajua miujiza njia na hajijua Madina mekodi mtu Abdallah ibn Uraiqit namba haya akakama tena akampa Amir ibn Fuhaira mwisho akakama kwenye mwenyewe. Haya, hii kama sijini mamakombo siyo baba. Ngoja basi tena nyingine. Tena nyingine. Nyingine. Mtume makombo pia bwana. Hayoshu bila asili bwana. Nani nikubali? Nani nikubali bwana? Watu wengine mkiwa anakuja kahawa na nini dukani, anakataa. Ndio sheti tu. Na wale wote wote mbali bali bwana. Bali pale. Ya mtume katika hakika tena mapenzi yake na wakeze. Akiwa anakula pamoja nao wakanywa. Basi kwa kibasudi ile glasi ya mchache. Wapi? Mtabaka wewe nabii. Wapi acha mtabaka? Niguse mtabaka. Anaguse pale pale kwa glasi yake. Atakwenda pale. Ndio lakini sikali yote pale kile ndani. Yote kale. Hiyo mbali nikitete sema nyingine sio. Eh pia tu tunasema pia. Mahabaji wanakubali bwana. Ah sitaki. Wanakubali mama vitu mengi nikile bwana wewe. Nakubali hapo. Akoke. Pale wakati mwingine wakati mwingine bwana. Atende ni tutetete na kuna nisi kwako kuna tamoja nisi kwako hii mkoma kubo pia bwana sinasi bwana hakubali mtu wajifanyo maradadi kwa kwenye klasi hiyo tuwatu wanyo hiyo tukubali wako bwana lazo tasema yosu yosu ya bwana nyingine mtume kakaa kwake Abu Huraira kasema mishi kwa njata bani njaya mishi akaenda mjumbe alikuwa hodi kama kwa tazama msemesheni aya fulani sijui nini asema sefu kusema chochote ndagote msemesha aya mbili tatu na kwenda zangu hodi hii ndiye chukula jai na mshika lazim leo kwa kama saba mwisho kusilini kaka na mtume kesema kabisa tu asili mgeni basi kasema nikaenda kwa Sina Bakari kwa Sina Omari mjumbe hodi na jidai nini aende kwa msemesha aya mbili tatu za Qurani asema wale sema hodi yangu bora jambo kwa support wana tu basi ambie tatu kwa heri kwa heri. Usaidi kwa mtume, kwa mtume kwa safari. Mara kwa bahati ameletwa maziwa. Yaka furahi kwa na sasa basi jai imekufa. Sasa jai itakwenda zake. Basi mtume katia kwa ule burera kwa mwisho ni maziwa. Mimi kikatia maziwa. Sasa bora taka, mimi nataka jai na noma. Kasi hende kwa ile zako basi. Kwa haya nasio kila simu nje bwana mimi kija hapa kwa tafuta wenzangu maskini nikawalete na maskini ukikaa kwenye sufa tu maskini hawana kazi usiru kisibida wamezuidika hawezi dai sikati ule barba kidabi hawezi kuangaika pale siku pesa pata ile shargani sio zitambu yahtabu jahbagnia aswajua Tanzania matajiri mitafu homo bim tu maskini am taarifu bisimahu kutajua kwa jinsi zako hawa maskini Taa ya saluna nasa, omombi mtu. Lakini mtu mwenye anajua tu wake masikini wake. Kwa kisho pata kitu wanatoka nje. Wana kama sikipili. Paka wakati kitu kwa ito kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa mara kwa wili, mara kumi, mara shirini na mnaibi. Awe sasa mara na kwa nje, mara na kwa kidogo. Kawesi, kwa kaja nasema. Nkenda mle mtu msiwezi kuibuncha. Nkenda kawesi, wakaja pale. Basi, mtu mekasema, wadikie. Ndiyo wadikie. Mpe moja moja ani. Mpe moja moja ani. Kiasi chake. Kakabata moja. Gugugugugu kanyu. Takishima. Silasa ni makilipika. Mpe mungini. Nakampa mungini. Yana kunyo kukukukuk. Vila vile miujiza. Mtume gile gile. Fatarawa. Fataraza. Bisai azulia. Watarawa. Bimai. Alfungi mau. Aji kidogo tuotosha tuwengi. Chukule kidogo tuotosha tuwengi. Sikila wakati. Ije kitakulisha miujiza. Moja moja na tume tazamu. Hampa dure. Ana kunyo mpaka ni kuisha. Masiwa hajesha. Hata mshuwa kama nisikote kama tia mtume. Hii gilasi. Mtume kabia wala tume sekunyo mshikiba. Nite zinoni. Hapu tume lepe bure. Kasaidia nani sasa. Kasaidia mimi na wewe. Basi mtume kabia basi kunyo. Kunyo wewe. Kunyo wewe. Kamsika kunyo wewe. Akanyo bihure. Kanya. Nasi, kunywa wewe. Anaojibu hapa hivi tena akamwambia mtume. Yale yale. Sasa kimagombo pia. Bismillah. Vizuri, vizuri, utapata faida kesho kama kawaida. Utapata faida. Vizuri kuuliza bwana. Kisha alipo ndio maksudi tu utapata faida. Bismillahir Rahmanir Rahim. Basi kana alikuwa mtume idha utia bibaku wa kisabarati ya kiletwewa matunda ya mwanzo yalipaza na yanaanza kuja waletea mtume kwa furaha zao kwa mtume alebele. Basi wadale sema Allahumma kama raitana walahu faaridh akhirahu, ee Mwenyezi Mungu, kama ulivyotuonyesha mwanzo wa matunda haya tuonyeshe na mwisho wake, basi tuishi muda mrefu tule na mambo ya mwanzo na mwisho. Tena watu wana walahu tumayutihi man yakunu indahu min asbiani, kisha hali yeye anapa toto liko pale sasa kika kika kika kika toto liko pale sio baba pepo ni kule ya pepo ni mtazamo bila bila mtu mmoja sio mpya mtende bibi takuwa kwa kibula kwa moto watoto wao wamekata hapa bwana mwenye mkono ni pepo kwa sababu toto baba kwa nini hadi nijikule ni hawezi bali. Kana swalla salama idha kila nisaa hii tulosema kwa Uislamu hawamrishi kuona haya. Hapa inatajwa namna mtume akiongilia wake zake. Kana sallallahu alayhi wasallama alikuwa mtume idha kila nisaa akitaka kuangilia wake zake, hapo inatajwa mguu anaepei na mguu unakaidi na mkono unakaidi sisemu, kwa sababu kila mtu na tabia yake. Sasa mkenda kusekuja mtume mguu mtume kaweka safi na mkono wake kaweka hapa, lakini ujue kama alivyosema wa usingiliane ila kwa kucheza na kufurahiana kwa kabara na nambusu ile mkenda mkenda mbusu yeye ni kadara sali bali kitabu kana idhakala nisaa alikuwa mtume akiangalia wake zake akaa kidataje mtu mbekufanya hivi fanya hivi fanya hivi fanya hivi sisemi, kwa sababu si lazimu kila mtu na ombo lake, lakini muradi muhimu kwa wakabala wanabusiana wakachiziana na mke anaruhusa kumchezea mumewe popote pale na mume anaruhusa kumchezea mkewe popote pale kurambana pia popote pale. Ada, ni kuchete bukani tu. Ni mti kuchete. Cheka kidogo. Ni kidogo bali. Naam, wakabala sina sababu hii bwana. Sio mchezo. Furahi umeshajua kitu hiki, sio kijani bali. Lakini binadamu tukukosa niko kamsamehe inshallah na mimi nimesamehe pia. Namba inshallah tulizoandika inshallah bali bila nisa aqa ndio mwenye anahitaji sisi kama tunapata sisi, kwa sababu si lazima alikuwa bila ibn Umar tu peke yake wakitaka kitu kitu shirkia mje mtume kuna mambo mengine kibiblia ya uongo si lazima utaweza kuja alikuwa peke yake bila ibn Umar tu kitu faida kabla kufanya mtume wakabala makada busiana na kizake wana kusana wana cheziana na kizirku watu wasingiliane upesi upesi mesebara nyingi bila kucheziana kubusiana sabati na sema ina juzu kukamata pahali popote kushikana mke kumshika mume mali popote kumchezea na mke na mume kumshika mke mali popote kumchezea isikuwa kutia kitu katika tundu ya nyuma iduburi tu ikiwa kidole kiwa mtupu usitue, lakini kuchezeana mpaka hizo dubu ya juzi kuchezea pia za mke wake mtu, lakini usitumbukize kitu kacho ikiwa kidole wala mtupu. Basi basi ndio mshafatilia ndio hivi ngoje bora mmalize yangu yote basi tu mtu nilisi mimi michora chora tena hata hizo namna zile zote zilizotajwa kwenye kitabu zamani kwa kitabu cha zamani namna milioni sisi zimeandikwa kuingia na hivi namna hivi namna hivi na sasa basi tumbukia huko namna hivi namna hivi zote zitafaa namna hivi zote madam utukufu na tuna katika utukufu wa mbele. Basi jobabu kuliasi kwa nani hii zote zinafaa. Na bora utumie kile namna hiki pia. Mpate kufurahishana na mke wako, mada pana kuguriana pana kuduru. Na mtu amesema nisaukum harsun lakum, hawa wake zenu ndio konde zenu za kupandia mbegu yenu. Harsu konde, nisaukum wake zenu harsun lakum ndio konde zenu za kupanda mbegu ya utoto. Fatu harsakum, yendeni ile konde tu, ile konde yako tu basi. Anashitu kwa namna yote mtaka, itoko kusimama kwa kulala ubavu chaji si nini kifudi kifudi nini, lakini shoti tumikede kodi tu choba hatangiri harsi hantiri mahali ya pakono papanda paka ucha kitu kwa nyuma padoke sikitu lakini kwa haiko jituwe mtaka kusiri ya kebongo harsi chazimu nisa hukum harsi ulaku kwa kezienu jo kode zenu kode mahali ya pakono apanda paka ucha kitu na mahali ya pakono paka ucha kitu nukukua mbele. Hakuna habari kwa kuruhusu kutumia upande nyuma. Kama nilivyosema, kugusana hii nagusa. Sasa kugusa nyuma iko ruhusa. Ila kutumbukiza kitu kwa ndani ndio kwa ruhusa. Kwa kidole cha kutukuzwa nini. Basi lakini ni kaos si unilalo nini namna yote. Qur'an dhahiri. Nisahau kubaki tena. Harsu na kumkonde zenu. Fatu harsaku. Ziendeni konde zenu. Anashitu. Kwa namna yoyote ile mnoitaka madam inatumika ile konde. Basi watu wa Kimadina, watu kila watu wana desturi zao yote hiyo na kuingiliana ingiliana si watu wa Madina wakiolewa na wanaume wa Kimadina wana namna zao wenyewe za kufanyana. Wakaja muhajiri, muhajiri watu wa mabiashara, watu wamekwenda nchi hizi na nchi hizi na nchi hizi, wanajua mengi. Watu wa Madina walikuwa kulima tu, walikalia Madina wanalima tu, kwa hivyo hawajui mengi. Wakaja wanawake wa Ansari wakaolewa na waume wa kimuhajiri, wakati wakageuza huko na huko, wakakataa wale wanawake wa Ansari. Sinajua njia moja tu analala lini, basi ndio mepishi kwenye nini. Wale wanaume kasema ikatazwe, kiasi kiasi. Kumbe wale wanaume wengine, ukitaka hivi ni kichari chari kwa pale mjini, wale mimi kigeuza nini kigeuza pale. Wakaja kwa mtume. Ndio kushtaka wale nani. Kwa wana mtume kesare mkuja, wametuoa, wanataka hivi wanataka kugeuza watu kuna huko na huko na huko na huko dini. Basi akaambiwa iko ruhusa, maada mapana kudhuri kwa mwanamke azuri kwa kiasi. Ndio nisaukum harsu na kufatu harsu anasi. Yendeni ile kode yenu kwa namna unataka, lakini kwa sharti isiwe madhara, watu waendeane kwa raha. Mke anataka na mume anataka, sio basi ndio kile wakati haya si naam. Basi watu mume na mke bali ni sasa basi basi kuna hapa kunizani na muda tembo na muna na mwaje kukubaliana kujana, basi si haramu. Ndiyo, lakini utapewa hiyo tundu ya jumeme katika sisi tufanye nini? Hata mkini ndio kitoti kile. Ukaribiana wewe na Imam Msajili katatu mabisha. Ah, kwa nini kile si sasa hapa? Si sasa, sio tajua sababu ni Mungu bwana. Mungu asiende kujuma kutuliki basi, hata mkini ndiana. Basi tupata dhambi. Na mbwa chochote tumieni, sio kwa jumeme pale rusa. Tu hadithi mtume man atamrata ufidubulana mahumran atamrata ufidubuli. Mungu amemdani mwanamme anamkile mke wake kwa nyumba. Sije tukupata mtu kila mtu kwa sio tumeridhiana. Tumeridhiana kukolewa kuna uhusiano tena kwa sio tama. Kwa sababu mbaya mbaya mbuka kwa sababu. Naam, ikiwa kwa Sheikh Said hapa na pasi. Baada ya mimi vile vile. Kama mke mgeni. Maneno marefu. Mwanamke ana mustahaba makana hedhi ya daima. Basi namna nyingi wana kwenye hedhi ya daima. Kama zamani kwa dada suri yake amejua labda tangu mwezi bosi labda mpaka mwezi nne anakuwa katika hedhi. basi mzima na kwa mzima hana kitu. Sasa taharibika kwa mwezi mzima utaharibika. Basi siku zile nne za mwanzo atakumbuka zamani haji yako ilikuwa ni nini mpaka nini. Anakumbuka labda kama mwezi nne mpaka mwezi sita ilikuwa hai. Basi siku zile hapa ndio siku nyingine. Pengine iko ruhusa kwa wanadamu. Nasema tena. Kwa bwana mke mustahaba na iko mustahaba. Makana haya ya milele, milele. Wewe ukiita mzamani mara nyingi sita mzamani. Alikuwa zamani nzima, alikuwa anapata ugonjwa namna huyo. Basi mwanamke namna yule anaweza kuingiliana na mkewe na mumewe. Lakini na anasali na anafunga. Lakini namna hiyo anapokumbuka zamani. Hebu yako kianza mwezi ngapi mpaka mwezi ngapi? Labda kianza mwezi sita mpaka mwezi kumi na mbili. Kwa hivyo tabia kila mwezi wa Kiarabu tangu mwezi sita mpaka mwezi kumi na mbili ajihesabu katika hedhi, hasali, akamati mswaku, afanye nini? Kisha asome. Akoje kwa madamu yake. Afanye njiani na mkewe, mumewe, anaswali, anafunga. Hata ni mwezi sita tena mpaka mwezi kumi na mbili atakuwa na hivyo kabla ya sia. Iko mwanamke yule. Tangu kwanza hedhi mpaka za hedhi. Haikusimama. Hata siku moja hajijui. Fahamu? Mubtada anasa na mustahaba katika mara moja midumu maisha hakupata kupata tahara kwa siku moja katika utoto. Basi yeye anapewa siku moja tu, anasaidiwa sana, anaambiwa kila mwezi mosi ndio ajitakidi umo katika hayo siku tisa ishirini zote tahir asali funge kile na umewe na kisha nasikia vizuri. Na wengine wanasema yule mwanamke wa kwanza ile ambaye alikuwa anajua dasturi zake, sasa kamchachapa ile hedhi inatoka ovyo ovyo. Basi ikiwa inatoka kwa kidasturi kwa namna mahsusi, kama labda siku sita inatoka hedhi damu kadi nyeusi na nguvu, hapo kisha inakuja nyekundu, haina nguvu, haina nguvu pata suluhu. Basi huyu kwa madhehebu yetu kishafi anaambiwa sikamate ada yake nyuma, kamate damu na anza upya. Tuseme si vizuri tuhadishiwa nake huko, wengi wanake haribikia. Tuseme tena, ikiwa mwanamke yule ndio mara awali kuingia hedhi tu ikafululiza tu kafululiza, basi kwenda tu mwanamke huyu anaambiwa kwa kila mwezi, mwezi mosi, sikize mwezi, mwezi mosi ajihesabu ndio hedhi. Siku zote mwezi mzima ule ajihesabu tahiri ya swali ya funge njiliani na mume. Mwanamke ambaye akiingia miezini na nakumbuka siku zake kwa kila siku mwezi tatu mpaka mwezi tisa utangu tisa mpaka kumi labda na desturi yake nakuwa hedhi nisitegene kwa tahiri. Basi madhehebu kishafii anaambiwa tazama damu kwanza, tazama damu hii inakutoka, inatoka namna moja mwezi mzima, namna moja ikatoka namna moja tu, ina kubwa au ina kufikia namna moja tu. Anapokabata siku zako za zamani, kabata siku zako za zamani, zamani labda kama mwezi sita mpaka mwezi kumi na mbili ndio ilikuwa hedhi. Basi kama kila siku kama mwezi sita mpaka mwezi kumi na mbili ajihesabu hedhi, mwanzo kutoka mwezi mosi mpaka mwezi tano tahiri anaendelea na mumewe, tangu mwezi saba mpaka mwisho wa mwezi tahiri anaendelea na mumewe, anaswali anafunga. Ikiwa damu ile inatoka kwa namna moja, ina nguvu au ina nguvu kile namna moja au namna ovyo ovyo, mara hivi mara hivi, hawezi kukamata, hawezi kukamata ile damu makeda na namna nyingi, mara hivi mara hivi, mara majano, mara hivi kundu, mara nyeusi, mara nini. Atabu asikeni, ikiwa damu ile inatoka kwa namna mbili tu, basi kwa namna mbili tu, yenye nguvu sana na isiyokuwa na nguvu sana, basi ataambiwa siku ya damu yenye nguvu sana ndio ajihesabu yumo katika hiyo. Ikisha ile kija damu isiyokuwa na nguvu sana ajihesabu tahiri, basi ndio kisha anafunga na swali na kija na mume wake. Naam. Anasema kama atakuja kuposwa inapendeza bwana kana kusikwa sio bada. Atakuwa na mwanao mwenye damu namna hiyo atakuja kuposwa. Lazima mpe habari mwenye kumposa. Mimi naona bora umwambie. Afunge bala bure. yasir. Au haingii hedhini, badala yake ingine hadi hedhi maisha yako. Pana makosa gani? Pana hatari gani? Naambiwa wasiongea hedhini hadhari. Pia nitakwambia vile vile, huyu mwanamke haingii hedhini maisha yake. Ama pepo sasa. Naam, mbisha. Naam. Sawa sawa. Bila rahmani rahim. Mhm. Tena. Yule ndio kadi ni boga ndio chetu bila. Bila. Ndio boga? Haya, utuliza tena. Nikusamehe bana. Namkushara kusamehe. Basi. Haya, usema kuuliza uliza. Haya. Sema. Ndio. Nimesema ndio bwana, kubusi wewe na wewe mbusu. Wewe kubusu mkono wa Sharifu. Ndio bwana, iko ruhusa. Bismillahirrahmanirrahim. Sasa, twende sasa twende. Kana sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtume. إذا أخذ مبجعه وطوانا لانا وضع يده تحت خده ينويك القنواتي يبقى لكم انتو كما تسيما آية نمبر صبية سلازم مية بتومة كما تسيجا خبالي تقوم بتومة لانا بس يلزم قنواتي جو أمتو يلزم قنواتي أنا لا سلازم مية مية زدوا قد تلبت نمبرات وجي لبهم قرآن شتلين ايضا وجي شتل جار كم تومة كم تحبانجي وجي قرآن ايضا فودي فودي kwa kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli kuli وبسمك أموت ونتكف قد الله وإذا استيقظت تدبان قال الحمد لله الذي أحياني بعد ما ماتني نمشكور في قدر بوحيتنا قولا لا تكف منا كف وانقابة بلان هاي مكتين الحمد لله الذي أحياني نمشكور في قدر نحيشا بعد ما ماتني بعد كل كيشا وإليه نشور نكف مكتن نجم هاي تينا نكيني kana sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa mtume idha khadha mabjiahu akilana ubafu wala ubafu kana bismillahi wadaatu jambi naweka ubafu wangu hapo kwenye lamvu sio kwa hili naweka ubafu wangu kwenye lamvu allahumma ighfir li dhanbi zimgu nisamehe makosa yangu yote niliyofanya kutwa leo. Sasa mambo yamekwisha kulala. Nisamehe makosa yangu yote. Nzuri kabisa. Sema kwa Kiswahili bwana. Sema kwa Kiswahili. Baru mabidida. Nisamehe dhambi zangu za kutwa leo nilofanya. Na kuomba unisamehe. Kwa kufisha ibada. Hizi shetani ataona uchungu. No! Nimeharibu kutoka haribu. Nikukamsamehe. Ahizike shetani. Hizi shetani wangu bwana ahizike. Ataona kazi yake bure imepita. Kama hukunisamehe shetani wangu ataharibu. Akhtashe ba. Hizi shetani wangu. Akipata habari nimesamehewa kwa uchungu. Nzuri sana. Bismika Rabbi wa batu jambi. Mimi naweka ubavu wangu kwenye lako. Wa huma kufili dhambi. Nisamehe dhambi zangu zote za kutwa leo. Wakhfi shaitani. Hizi shaitani wangu. Ahiziki aone kazi yake bure nimesamehewa mimi. Kama nimesamehewa. Ndani mwenye kama nimesamehewa boga. Yuko hapi yuko. Ada yuko. Yuko. Basi, napoga mesemeo. Nukenana usiku sema juwa hii. Wafuka rehani. Nifungue. Nifungue na madambi. Sipani kesho basi tena. Mesikia bani. Zuri. Mesikia tena. Mesema. Akelana mtu. Mesema kiswa hindi pia. Bismillah yodhatu yambi. Naweka ubafu wangu kwa jina la Mungu. Allahumma ighfir li dhanbi izini kunisamehe dhambi zangu za kutwa leo nilofanya, nisamehe. Wakati sisi shetani, hizi shetani wangu asisiki au kazi yake ya bure. Ufukarihani nifungue kesho simcheze. Nifungue naye sisi ama kazi yake. Haya, twende sema tuzo. Kana sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtume idha arada an yubashira imra'atan min an-nisa'i basbas kana kweli salama atana mmadogo madogo mtubia naye jua kana idha akhadha lahu al-waqtu atwaqtu wake amefanya homa kama hivi bas amara bihisa'i wa mtijeni ujio maji uji hisa'i. Alafu kile pale nanyi kunywa ni mpige kupu na mdozi. Akunywa uji sida kunywa. Akanywa kanyesha na mpige na kunywa pamoja naye. Ili kumtia kupu hale kitu kidogo. Kimpema vitu na mama kubwa madizi wala kitu gani mdozwa. Mujia maji na niki kivi. Basi mtu batama mbado wa madogo na mnaakia na yaliwa. Anafurisha watu. Kana kwa salama. Iza kaza hana uhatu. Akipata homa nini katika watu waka imbani. Amara bihizai, fasunia, katiko ule uji. Tum amara kisha kawamrisha fahasa una watu wakali kidogo kidogo kidogo kidogo ili kumtia hima na kunywa ndio ndio tena kana sallallahu alayhi wasallam idara dal hajata akitaka kwenda chooni nje majangwani unapokwenda lam yarfa thawbahu hainu wingo yake hata yanunua mira ardhi mpaka fika kwa ardhi kapatishe nguo. Watu wengine wana kwenda chooni kisha pandisha nguo tangu huko iko hivi ndio kwa sababu. Ndio kitu kwa chooni ni kinywa chake kikishikana hawa tu vipi. Sisi hapo na nani? Sasa hata kwenye kwenye tu chooni wana kutoka chooni na kinywa chake jimkoroni kwa naenda kwa nini? Ana kuna kingi? Watapata kama ripi gosha tu kufuja tu. Hapo ndio dabu ile kitu hapo. Ubidi sisi tu kwa njiani mshikana hivi na basi ana nini? Sikubadiza po kafu mtano kwenye funda tabu ukafutika basi ndio kesho. Kwa hivyo unainuka na video yako mikononi kwa kaka yake. Kitabu gani umeandikia tena hivi? Apite mtu na ufuku wake kwa ukabata mkononi utazoea sijivi. Wanda yapi? Na kwenye kitabu hichi. Sio ndio ndio ushehe ndio zaidi bana ndio mambo ndio na haya. Utazoea ndio alama ya ushehe. Kana sallallahu alayhi wa sallam iza arada alhajata akitaka kwenda haja lam yarfa thawbahu hainui go yake atoba jangwani mara nyingi mara jangwani katika safari basi alikwenda mpaka mbali ndio kisha kwa tayari alikwenda ndio alipandisha nguo sio alipandisha nguo tangu huko lam yarfa thawbahu hainui go yake hatta yadrua min al-ardhi mpaka kisha kisha kurudi al-ardhi sabibu ya azi kisha kurubia kisha kutama alifarisha nguo tena wa abada nana kweza mbali sio weza kukua hapo na kujua hapo nenda mbali bwana warabu sasa mungu kwa kuja pio kwa warabu kujabani ya nini sio jabani kupanya hanya hako sio kwa karibu na weza hako sema vile vile alikuwa mtume akitaka kukojoa jiani vile vile akaenda kwenye mahala pakawa pagumu pale mahali pagumu hadi ngumu basi anachukua kijiti akagonga gonga gonga gonga ka akalini sema sema iko ngumu kikoje pa kwa utaruka hata hayo mtume akifundisha bamba kikoje mahali pale hili kikoje ndio kwa kichini iko pale pagumu hapana chini basi anachukua kitu mtume kila kitu alikuwa na kifupo cha chuma yani kwenda nisikulio ile kitu basi gonga gonga gonga gonga paka pale inike kikoje mkojo sipati kuruka. Kwa sababu mtume anasema ikabu nyingi za kaburi za kusoma kwa mikojo sana haisihi kwa mikojo na bado mikojo vyo vyo ni kujua kusimama mikojo itasaidia na wewe kwa hisihi za lako basi kwa hali wa madogo kwa kutufundisha mikojo pia iza arada yabuda fata iza za miavi akenda avi ngumu akajauda mpana kata vipi lako kwa kijita kachukwa chukwa chukwa chukwa hata yusia mtu wa mpaka mpaka mchana sababu urufiki sasa wakakojoa akasema vile vile kana sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtume idha arada yanama, akitaka kulala, wahuwa junubun, hali kuwa na janaba, anaona taabu kukoga, tawadhaa wudhu alisa, utawadha bila kukoga. Wa ara idha arada akitaka mtu kulala ana janaba, anataka kulala, basi ndio kupunguza kidogo, anatawadha na usha uso, kaosha mikono, kaosha kichwa, kaosha miguu, akalala akasubiri akakoga. Ndio haja bali mtu au arada yakula au kitaka kula na janaba, basi ukakoge, ukipunguza kidogo unatawadha. Au yashraba wa junubu nasema hivi hapo sema nini, kana idha arada yanaba, alikuwa mtume akitaka kulala, wa huwa junubu, alikuwa na janaba na unataka kukoga usiku, ghasala farjahu, tusikie vizuri bwana, sio mambo ya mchezo, watu sicheke kwa sauti mbaya, ghasala farjahu, uoshe utupu wake, kupunguza uchafu, uoshe utupu wake, sikuwa na magadi magadi magadi uchafu gani, ghasala farjahu, na uoshe utupu wake, watawadha na katawadha akalala. Halafu akaamka kati usiku akakoga kati kwa ajili kunyiku kupunguza ile uchafu. Kwa hivyo anaosha zote tupo tupo ile zote. Sio usiba tengine si utiana ni fani, utiana ni mesioni, kana kwa sababu uzushi wa kusita bali ndani kitabu. Mtu ndani ni zaidi bwana. Sasa tumefundisha watu usiwe mtu kama za Ramadhani, una janaba, basi ukitaka kulala, kwa maji kwa kati ya mesioni, utiana sio hivi, utiana fani huko, usikutue, kana kulala, hapo kikodo usije huko na usije huko. Mtume anajua zaidi bwana. Mtume atakuwa anataka kulala na ana janaba, anaosha siku zake, akatawadha na akajilalia. Na kama dhehebu zetu za kisuni zote nne, mtu anaweza kulala na janaba japo kwa anafunga siku mbili, akaamka alfajiri imeshaingia, somu yake nayo kwa Kishafi, kwa Hanafi, kwa Kimaliki, kwa Kihambali, ila kwa Kibadhi, Kibadhi na Shia nadhani wanalazimisha lazima mtu akoge usiku kabla alfajiri haijaingia. Lakini madhehebu zetu za kisuni zote nne, hata ukifanya uvivu mwenye hata kukoga usiku zaidi yako, ukakoga alfajiri, umeshaingia alfajiri ndio ukakoga. Mara tu wewe unaambiwa zuie maji pia papa sikioni, hakuna habari. Sasa sio janaba ile ndio halal, sio janaba la haram. Mwenye ndio huo. Kibora kwa ndio press uchafue yani kwa lala nao uchafue. Ndio sisi. Tutio uchafu zini kibora kwa jinsi ukaja kibeza nacho. Lakini sio umu kile namna mbele tu vile vile. Hata hiyo hana. Lakini yani ni mtu kwa kukana kitu kichafu. Atakapo mshazini tena na alama zake siku gani? Kuzo ndio press mesi hizo alama. Ha tena atakubali. Kana sallama kitab kadami. Kana sallama salama. Idha rada yubashira rata. Akitaka mtume ni kusitika hapa kijana makamama au kijamu tu hapa nini kufanyaje babaje jamu sidi makamama sidi hiyo si kutunguja kukupatiana kana idara du basi akitaka mtume kumkubatia mkewe mtume hana haja bali kukubatia wake na kaza fanya nini watu wako nyumbani umeolea nini mtume kawaoa kwa ajili ya kufundisha dini watatosheka Kabiri kishukaina dini tu, eh? Kwa kibimu ni pijama. Basi lazima wanjibie, lazima wakukubatie, lazima hivi. Chotu mpimie kila mtu bana, faafi, kula di, haki, hakahu. Kila mwenye haki ya tepewe, tume mtu mzima bana. Alipo kwa kijana, nekakana mke moja tu, Khadija, hana suri, hana nini. Ilipo mpasa owe wake wenzi kwa jile potengeneza dini, lazi watimisie haki zao. Chokutimisa haki ya tepewe kwa jile watengeneza dini wale. Lazima na wale watingizia kilisi haki zao. Analala kwa wote, tena siku moja moja moja moja, kwa sababu ikiwa siku nyingi, itakuwa siku nyingi kwao. Kwa natipisa, ukichukua siku mbili mbili tu, mbili mfike mpaka siku 18 ndio fike kwao. Hata wale tamani kuingiliwa. Kwa hiyo tunataka siku moja moja moja moja moja moja moja maksudi. Wapati wote aujiria fanyizi kazi kubwa basi. Anatibiza amri kitaka sana. Ndio ndivyo. Ila mambo mahsusi zinaitwa khususiyati. Mtume kaambiwa lazima sali usiku, sisi jelazi kukusali. Mtume kapata ruhusa, ukaambiwa afunge mfululizo siku 3 bila kula katikati. Sisi tuna ruhusa. sio mambo ya mtu yote kwa mtume na sisi ndio tukapati. Na mbona mtume na anaotupati? Sio hayo wani tunasema wewe mtu unaambiwa hao watatu na wani usiwaoe bali. Wewe mmoja tu kujiripotia hapa nini utafanya sasa? Mtume mtu sasa bali. Unaambiwa fanti huma atwaba elfu mbili na nisai wewe ni wanake mnataka masina iko wawili weka thulatha watatu warubaa wani, lakini kwa sharti uweze kuwaendesha vilivyo. Naweza fainghibtu, kama unachelea ala tadilu, uwezi kuweka insafu, basi fawahidatan, mke moja tuenda rusa kode. Lakini mtume mtu insafu bani una rusa basi Qur'an na bana unawataka mwenyewe panti huma pada wewe unampenda sio wewe mtu usimpenda mwe mtu upenda tuteze kumjilia hai panti huma baba na kumwoeni wewe kupendezea ili unampende mwanamke mwowe basi nawe sulatharuba, lakini sio ovyo ovyo. Fa in khiftu anta ta'dilu fa hadan cha iko huwezi kufanya insafu, huna ruhusa. Sio Uislamu umetoa ruhusa mtu aweke wani ovyo tu, sio Qur'an, sio sio. Fa khiftu alla ta'dilu fa wahidatan moja tu basi. Lakini mtume hakuna mwadilifu kuliko yeye, kama alivyomwambia mjini, wewe hataki unachokuwekea shuruti yote kwa sababu lazima tuwaendeshe vile na no wewe ikuje nipate kwa wadini basi Haya, mapenzi ya moyo sio yanahesabiwa. Swala zuri, swala zuri. Mtume kapenda wote sawasawa, leo hajapewa pendo wote sawasawa kwa moyo. Lakini kuwaendesha wewe si sasa. Unaendelea mbona kwa sawasawa, unaingilia sawasawa. Unapa sikuli sasa mapenzi ya moyo bali tume kisema kama vile mzimu. Allahumma hadha qasami fi mamliku. Hiki ndio kiasi changu nilichokibeza. Kula na kwao kama dasturi, wapa sikuli sawa sawa, wasebeza sawa sawa, waingilia sawa sawa, ila mambo ya moyo aje kusukuta. Moyo huwezi kuzuia. Tutumia kimpenda zaidi Aisha kuliko njini. Pengine mke anakutaabisha ndio utampenda kuliko kutaabisha. Wengine punda bwana umezoea kutaabishwa. Wale wakati matatu ndio wanapenda zaidi hawako. Basi lakini wewe mradi umpe chakula sawa sawa, nguo sawa sawa, zikono sawa sawa, kile kitu sawa sawa. Ila mambo ya moyo, moyo huwezi kumiliki. Moyo huwezi kumiliki. La yukalifu ma nafsa. Kwa ikalifu shirasi ila usaha, ila uweza wake. Moyo huwezi kuzuia. Ha basi shanga. Basi bibi Aisha kimtabisha mtume wetu atakuwa ni kipenzi na wapili, lakini kipenzi hasa hasa wa mtume Khadija. Kuna kama Khadija na pia Khadija kwa peke yake, najua hivi mtume kiwambia kuna yote sasa na Khadija kuna yote. Kwa hivyo wamekuwa katika watu wa mtume, hakuna mke bora zaidi kuliko Khadija. Khadija ndio katika wanawake wane wa ulimwenguni ambao hawana mfano wao. Khadija yule kaka kabla mimi nalijali kafiru katika wanaume wamekabilika wengi wanaume 12 hawajakabilika katika wanawake ila Asia tu wa Maryam wa Khadija Fatima bas hawajafikia kina Aisha wala kina nani. Bas inshallah tumesikia kupate, sio mambo mchezo bwana, iko ruhusa kucheka iko nini, lakini sio kucheza kwa sababu mnachopendeza sio.